cadê meu papá? Cadê, cadê, né, boy? Cadê meu? O lingue é ventilador, cana cuca de tata. Oh, cadê meu papá? Cadê, cadê, né, boy? Cadê meu? O lingue é ventilador, cana cuca de tata. Salibala to sito lingani Toko yako kanyisa simalika moli sinisalemi Ngaya wabolingolo kola na lapatambe Suka selirita bolingolo kola na lakayo Ondambe ota miso ya shambio mebe kola pesa kayo Ndango tumandaka u Toko yako baby salibala to sito lingani Toko yako kanisa simalika moli sinisalemi Ngaya wabolingolo kola na lapatambe Suka sililita bolingolo kola na lakayo Onzambe onda miso ya champion mibeko na pesa kayo Matango tumandaka u Pona biso e, pona nani yolingi mingi Mosali moko, nenge nini yo linga biso mibale Oko yako bomisa batu na lamour ya ventilateur Ngai kona fami bati ya ngai motema e Mwana ntuka e mama lingi mingi Ngane na mbunga ye u Pona biso e, pona nani yo lingi mingi Motema mosali moko, nenge nini yo linga biso mibale Oko yako bomisa batu na lamour ya ventilateur Ngai kona fami bati ya ngai motema e Mwana ntuka e mama lingi mingi ngade na kutuka e Mon pépé toca bola,